tuinbedekkers. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals melk Univla en pap, per stuk 1 euro. En Dreft handafwas per fles, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De oorlog in Iran zorgt ervoor dat we dit jaar veel minder overhouden aan het eind van de maand dan gedacht. Dat komt door hoge olieprijzen, zegt planbureau CBP tegen RTLZ. Nou, mensen merken natuurlijk nu al aan de pomp dat ze meer betalen, maar een hoge inflatie betekent gewoon minder koopkracht. En dat betekent dat de koopkrachtstijging die we in eerste instantie voorzien hadden voor dit jaar, 1,4% in doorsnee, dat die ongeveer tot stilstand zou komen, dus ongeveer op nul gaat uitkomen. Ja, ook winkels en andere bedrijven gaan die hogere kosten doorberekenen en dat betekent weer hogere inflatie. Met de uitreiking van een prijs aan het Franse verkrachtingsslachtoffer Giselle Pellicot is in Middelburg de ceremonie rond de Four Freedom Awards afgesloten. Ze kreeg de prijs uit handen van Olcay Gülsen. Daarvoor reikte premier Jette een award uit aan president Zelensky. Bij de ceremonie waren ook koning Willem-Alexander en prinses Beatrix. In Duitsland wordt een nieuwe poging gedaan om een gestrande bultrug te redden. Walvis Timmy zit al een poosje vast bij Wismar en was eigenlijk al opgegeven, maar hij leeft nog, al is hij zwak. Geprobeerd wordt nu de bultrug met opblaasbare kussens op te tillen en op een zeil tussen pontons verder te vervoeren naar zee. En automobilisten in de stad Utrecht moeten vanaf morgen extra goed op hun snelheid letten. In zones waar je 30 km per uur mag rijden, komen mobiele flitspalen te staan. En wie harder rijdt, gaat op de bon. De palen blijven telkens 2 maanden staan, vooral op plekken met veel fietsers en voetgangers. In onder meer Amsterdam en Rotterdam staan ze ook al. Het weer dan nog. Vanmiddag is er landinwaarts een mix van stapelwolken en zon, met in het zuiden en oosten lokaal kans op een bui. En het is een graad of 17. Ook morgen afwisselend zon en wolken en iets warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538. En dan de 3 grootste files. A1 Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Een kwartier. 20 minuten voor de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de A15 Oostvoorne naar Ridderkerk voor Rozenburg Industrieterrein Pothof. 14 minuten bij je reistijd optellen. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. A1 bij Bornebroek naar Deventer bij 135.0. A1 verderop Deventer naar Apeldoorn bij 92.7. Dan Amersfoort EMS, dezelfde weg bij 42.0. Eindhoven Den Bosch, de A2 bij Bokstel bij 127.8. A6 Lelystad naar de Berg, 56.6. Dan de A27 Breda naar Gorkum bij Oosterhout, 13.4. A28 Meppel naar Zwolle, 104.8. A32 Meppel Heerenveen, 34.9. En de laatste is de A35 Enschede naar Hengelo bij Enschede, 70.8. Alle controles checken via app van Flitsmeister. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. 6 bekende Nederlanders trotseren samen met hun duopartners de chaos van de Indiase wegen op een fiets. We zijn in India. Ik bedoel, welke idioot springt er op een fiets? Behalve een fiets is er niets voor ze geregeld. Wie overleven de etappes, de cultuurshock en alle chaos? De Bicycle Race. Zondag om 8 uur op 6. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed. Ook

Hoppa, lekker in de auto. Lekker warm. Ja, lekker Jochem. Zolang het maar niet die van mij is. 538, donderdagmiddag. 1 teen alvast een beetje dit weekend. En David Guetta en Kelly Rowland hoor je zo meteen na Niall Horan. Picking up boxes with our teeth. Playing games we never played before. Hours out of sell you so discreet. So typical of me for sure. Knives, forks, and things I've never felt before. We pay. 538. Radio 538. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. Michael en Ed. Oh, met één S. De 538 werkdag. En dan nu de Ibiza-hit. Toen Guetta nog geen rode kabouterbaard had... en Kelly Rowland nog steeds in de schaduw stond van Beyoncé. En dat is eigenlijk ook nooit meer veranderd, hè. Na Destiny's Child gingen alle dames solo verder. En als we vandaag dan de balans opmaken... dan is dit ongeveer de stand van het succes van de overgebleven leden. Beyoncé verkocht tot nu toe over de 100 miljoen albums en singles... Kelly Rowland wist nog 10 miljoen albums en singles te verpassen. En dan nummer 3, weet je nog? Michelle Williams. Ja, die is de gospelmuziek ingegaan. Ze heeft nog wel een paar platen verkocht trouwens. Dat waren haar gouden platen van Destiny's Child op Marktplaats om de huur te lappen. Kelly Rowland, hoor je nu met Guetta. Dit is When Love Takes Over. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Like I waited so long for this. I wonder if it shows.

told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. See my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me. Some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Lucas Graham. De 538 Stemmenjacht. Dianne? Ja, hallo. Is dit nou spannend? Ja, zeker. Dit is heel spannend. Ja? Hoe heb je je voorbereid op dit moment? Eigenlijk niet. Ik had natuurlijk gehoopt dat ik gebeld werd, maar het was mooi geweest. Ja, je wordt nu toch gebeld, of niet? Ik word nu gebeld, zeker. Dat is alleen maar mooi. Het zou nog mooier zijn als ik het antwoord goed heb. Oké. Hoe ben je tot deze stem gekomen? Dat en nog niet verklappen. Goeie vraag. Nee, zeker niet. Ja, ga hem dan een keer goed beantwoorden. Ja, dat hoop ik wel te doen, ja. Vertel, hoe is je pad geweest? Nou, mijn vriend heeft gezegd dat ik naar de stem moet luisteren, omdat ik heel goed met namen ben. Ja. Dus vandaar, zo is het balletje gaan rollen. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. Maar dan wel de helft van de poed met hem delen zometeen. Ja, dat moet wel. Ja, oké. Ik ben wel bang voor. Nou, Dianne, om het eventjes nog helemaal af te ronden voor je, het traject. Ik ga hem nog één keer aan je laten horen. Dit is dus de stem uit koffer nummer 10. Leuk. Nou, dit is dan het moment, Dianne uit Gramsbergen, dat je kunt bewijzen hoe goed jij bent in het herkennen van stemmen. Ja, ik hoop het. Mag ik het zeggen? Ja, we kunnen niet wachten, alsjeblieft. Ik heb in mijn hoofd Caroline van der Plas. Caroline van der Plas. Ja. Van de BBB. Zeker. Oké, nou ja, het is natuurlijk een iconische bekende stem. Zal zij dan schuilen in koffer 10 voor 40.000 euro? Dianne, zal ik de jury erbij halen? Ja, heel graag. Okay. Het antwoord is... fout. Oh. Dat is heel jammer. Maar ook echt een deuk in je relatie, dit. Ik hoop het niet. Want nu moet je je vriend gelijk gaan geven. Misschien. Dat hij beter is in het herkennen van namen. Ja, dat denk ik ook. Oh. Ja. Hey, in ieder geval, een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ik ging jullie daar een paar prachtige reizen mee. En wie weet, tot de volgende ronde. Nee, zeker. Komt helemaal goed. Leuk. De 538 Stemmenjacht. Ja, en is die volgende ronde voor jou? Druk dan op de knop in de 538-app. Wie weet bellen we je zometeen terug. En doe je mee aan de stemmenjachten. Maak je kans op 40.000 euro. Hey, de hits op je werkdag. Jennifer Page zometeen. En nu Gordo en Reinier Zonneveld. Radio 538. naast optreden de hond uit te laten. Als hij namelijk op een grasveldje is met de hond, kietelt het gras zo lekker aan zijn ballen. Bruno Mars. Het ging niet over de hond, hè? Je hoort hem zometeen, I Just Might. En dit is de favorite, de nieuwe van Teddy Swims. She liked the love, she liked the hat. I've seen it all, too many times. Geronimo, she's dropping back. Fork in the road, this fate of mine. I don't keep dressing for the storm in plain sky. Get down, you know what to do. Hey, Mr. DJ, de nummer 1 uit de 538 of 50. Your I just might. Even spieken hoor, op de 538 weerkaart. Ja, het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Breda, op Koningsdag, een zonnetje, 15 graden. Kom je ook? Met je vrienden of je collega's? Rondé is er, La Fuente, Sera, Lucas en Steve, Fleming, Douwebop. Het wordt een prachtig groen-paars-oranje feest. En wil je erbij zijn? Je kaarten kun je kopen, moet je wel snel zijn, op 538.nl. En dit is september, en Cry For You. Bussen sluiten voor de 538 Dutch 1000. Daar trappen we namelijk morgen in de ochtend mee af om 9 uur. Zometeen spannend, de laatste tussenstand. Hoe staat het ervoor in de top 3 van de Dutch 1000? Verder Tim Berg, Sonje komt er ook aan. En Iris, wat heb jij in het nieuws zo? Wanneer de gouden helm die werd gestolen uit het Drents Museum weer te zien is. Wawi, wawi. Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op. Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ah, de was lekker buiten hangen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met onder andere mopsets en droogrekken van Lijfheid. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist.